πρέπει με εντυμότητα, με ειλικρίνεια και με σεβασμό να πούμε στο λαό μας ότι θα εφαρμόσουμε μνημόνιο. Θα εφαρμόσουμε μνημόνιο. Να πούμε στο λαό μας ότι θα εφαρμόσουμε μνημόνιο. Γεια σας και καλώς ήρθατε. Είναι Τετάρτη, ο μήνας έχει 10 Ιούνιος του 2015. Η Ανατολή του Ηλίου ήταν στις 6 και 2 το πρωί. Η Δύση, μάλλον θα την προλάβουμε, 8 και 46 το βραδάκι. Η θερμοκρασία εδώ στην Αθήνα είναι 26 βαθμούς. Στη Ζάκυνθο, όπως ακούσατε πριν, 25. Τι άλλα έλεγε. Στο Βόλο 23, στην Τρίπολη 22. Α, είναι και ο Αλέξης Μητρόπουλος κοντά μας. Οι επιλογές που μας δόθηκαν στη συμφωνία της 20ης Φλεβάρη ήτανε η συμφωνία στη βάση του μνημονίου ή ρήξη. Τη ρήξη και η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός μας που μάχεται την απέκλεισε. Υπ' αυτήν την έννοια, όποια συμφωνία και να έλθει, είτε είναι η δική μας, είτε είναι του κυρίου Γιουνκέρ, είτε είναι μια ενδιάμεση που θα προσεγγίζει του κυρίου Γιουνκέρ, δηλαδή των θεσμών, η κυβέρνηση θα πάρει επώδυνα μέτρα. Θα εφαρμόσει μέτρα που ποτέ στην ιστορία της η αριστερά δεν έχει εφαρμόσει. Θα εφαρμόσει μέτρα που ποτέ στην ιστορία της η αριστερά δεν έχει εφαρμόσει. Πολύ ευχάριστο αυτό. Όλα τα ευχάριστα μαζί. Επίσης ξεχάσαμε να σας πούμε στα εισαγωγικά ότι σήμερα στο εορτολόγιο αναγράφεται ότι εορτάζουν ο Αλέξανδρος, ο Αντωνίνης Μαρτύρων, ο Τιμόθεος και ο Πανσέμνης Οσίων και διάφορα άλλα τέτοια. Επίσης ο Αλέξης Μητρόπουλος είναι βουλευτής του αριστερού κόμματος ΣΥΡΙΖΑ. Μα επαναλαμβάνω ότι όποια συμφωνία επιτευχθεί σήμερα θα έχει ως πρώτη προϋπόθεση να εφαρμοστούν όλοι οι εφαρμοστικοί νόμοι του μνημονίου που ψηφίστηκαν μέχρι τώρα. Πρέπει με εντυμότητα, με ειλικρίνεια και με σεβασμό. Πρέπει με εντυμότητα, με ειλικρίνεια και με σεβασμό να πούμε στο λαό μας ότι θα εφαρμόσουμε μνημόνιο, όποια και αν είναι η συμφωνία. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Κάπως έτσι λοιπόν ξεκίνησε η σημερινή μέρα. Συνεχίζονται οι συνεντεύξεις, συνεχίζονται οι διεργασίες την ίδια ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας στις Βρυξέλλες πάνω θα συναντηθεί με την καγκελάριό μας και με τον φίλο Γάλλο πρόεδρο για να βρούνε άκρη σε αυτό που δεν έχουμε καταφέρει τόσους μήνες να βρούμε και όλοι προσμένουν, κυρίως τα μέσα ενημέρωση και κάποιοι επιχειρηματικοί κύκλοι και μάλλον ένα κομμάτι της κυβέρνησης, μικρό από ό,τι φαντάζομαι, να έχουμε αυτή τη συμφωνία. Θα πανηγυρίσουν για αυτή την ίδια ώρα που θα πανηγυρίσει και ένα κομμάτι του λαού που όμως αυτό το κομμάτι μαζί με όλα τα υπόλοιπα κομμάτια θα καταλάβουν ότι και αυτή, η συμφωνία στην πορεία ήταν όπως ήταν και οι προηγούμενες συμφωνίες και δεν χρειάζεται να τα λέμε εμείς γιατί τα λένε πια οι κυβερνητικοί βουλευτές. Βεβαίως θυμηθήκαμε ακούγοντας τον Αλέξη Μητρόπουλο τις διαβεβαιώσεις των προηγούμενων μηνών. Μνημόνιο ή ΣΥΡΙΖΑ. Το μνημόνιο ή το εφαρμόζεις ή το ακυρώνεις. Και η διαφορά μας με το ΠΑΣΟ και τη Νέα Δημοκρατία είναι ότι αυτοί ζητούν την ψήφο του ελληνικού λαού προκειμένου να το εφαρμόσουν, ενώ εμείς ζητούμε την ψήφο του ελληνικού λαού προκειμένου να το ακυρώσουν. Η Δευτέρα τελειώνει η λιτότητα, τελειώνουν τα μνημόνια, τελειώνουν οι περικοπές. Παρουσία. Ξέχασε να βάλει τη Δευτέρα παρουσία. Τελειώνουν όλα αυτά. Σήμερα δεν ξέρω αν θα έχουμε συμφωνία. Τι θα γίνει το βράδυ. Πάλι τα ίδια. Τα έχουμε ζήσει πάρα πολλές φορές. Μακάρι να είναι για το καλό. Για το καλό κάποιον θα είναι. Των Ελλήνων δεν θα είναι. Κάποιων δανειστών, όπως τους λέμε. Εταίρων, επίσης έτσι τους το αποκαλούμε. Ευρωπαίους, διοικητές τραπεζών, οργανισμών, συγκροτημάτων, βιομηχανικών, επιχειρηματικών. Για αυτούς μάλλον καλό θα είναι γιατί θα συνεχίσει ένας λαός να αποπληρώνει ένα δάνειο που δεν πρόκειται ποτέ να αποπληρωθεί. Γιατί θα αυξηθούν τα δις, επειδή θα εισρεύσουν και κάποια άλλα δις τώρα. Με την όποια συμφωνία, αν έρθει συμφωνία και αν γίνει δεκτή συμφωνία, γιατί όλα είναι ρευστά. Όλα ξεκίνησαν την 20η Φεβρουαρίου. Λέγανε τότε, θυμόσαστε, τι έλεγε ο Βαρουφάκη. Μητσοτάκης, τι έλεγε και ο Τσίπρας, τι λέγανε και οι βουλευτές. Ο Αλέξης Μητρόπουλος, που είναι βουλευτής του κόμματος, σήμερα, 15 Ιουνίου, μας είπε κάτι άλλο για την 20η Φεβρουαρίου. Η γραμμή πάντως από τις 20 Φλεβάρι της κυβέρνησης είναι η επίτευξη συμφωνίας. Γνώριζε από τότε ότι η όποια συμφωνία θα περιέχει μνημόνιο. Γνώριζε από τότε ότι η όποια συμφωνία θα περιέχει μνημόνιο. Η χώρα θα οδηγηθεί και σύντομα μάλιστα σε τρίτο μνημόνιο. Μπράβο! Αυτή η κυβέρνηση και αυτή η Βουλή πρόκειται να ψηφίσει νέο μνημόνιο. Αυτά ήταν μοντάζ. Τα προηγούμενα όλα του Μητρόπουλου είναι αληθινά. Δεν τα έχουμε πειράξει καθόλου, δεν υπήρχε και λόγος. Έτσι ξεκίνησε η μέρα σήμερα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια, όπως κάθε μέρα, 211-200-8200 για τα παράπονά σας ή τις οποιασδήποτε άλλες παρατηρήσεις έχετε. Ξέρετε ποιος απαντάει εκεί, ο αγαπητός Αποστόλης, η Μπαλούρδος, η Τσολιάς, η Τανάλιας, η Λούφας, η Παραθυράκιας. Όποιος θέλει να στείλει SMS, γράφει real και no, το μηνυμά του Αποστολή στο 54%. Και όποιος θέλει να στείλει mail στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο. Τα έλεγε αυτά ο Μητρόπουλος το πρωί, τα έλεγε στον Παπαδάκη. Δεν μπορούσε να το χωνέψει ο Παπαδάκης ότι τα έλεγε αυτά. Τον ξαναρώταγε, όπως που κάποια στιγμή ο Μητρόπουλος ξεράγει. Μα δεν ακούτε αυτό που σας λέω, ότι όποια συμφωνία θα περιέχει μνημόνιο. Αυτό δεν σας αρκεί. Οπα! Όποια συμφωνία θα περιέχει μνημόνιο, αυτό δεν σας αρκεί. Πώς αλλιώς να το πει, το έλεγε έτσι, το είπε καθαρά, δύο φορές καθαρά, 20 Φεβρουαρίου, όλα, δεν θα καταργηθούν οι εφαρμοστικοί νόμοι που είναι το μνημόνιο, τα μνημόνια μάλλον, μαζί με κάτι. Μέσω πρόθεσμα αυτά συμβαίνουν σήμερα, 15 Ιουνίου του 2015. 71 χρόνια πριν, στο Δίστομο συνέβαιναν άλλα, περίπου τέτοιες ώρες. Ήταν ξημέρωνα άλλη μια φρικτή μέρα και για την ανθρωπότητα και για την Ευρώπη και για την Ελλάδα. Οι φασίστες έκαναν όπως πάντα αυτό που ξέρουν να κάνουν πάρα πολύ καλά. Οι Ναζί Γερμανοί, ιδεολογικοί πρόγονοι των σημερινών νεοναζί, Ελλήνων συμπατριωτών μας, έκαναν αυτό που ξέρουν πολύ καλά, σκότωναν. Βίαζαν, ξεκύλιαζαν, έκαιγαν φρικαλαιότητες που ο ανθρώπινος νους πραγματικά δεν τους χωράει. Έχουν γίνει και σε άλλες περιοχές της χώρας αυτά, σε αυτό το μαρτυρικό τόπο, ανά 50-100 χιλιόμετρα, συναντάς ένα χωριό που έχει να σου διηγηθεί πάρα πολλά για την φύση της ανθρώπινης ύπαρξης, για κάποιες ιδεολογίες, για το πώς μπορεί να λειτουργήσει ο άνθρωπος όταν έχει τέτοιο ιδεολογικό πλαίσιο που να θεωρεί κάποιον άλλον υπάνθρωπο. Αυτά συνέβησαν 71 χρόνια πριν, σαν σήμερα, στο Δίστομο. Ξεκίνηθηκαν μέσα στο χωριό και ό,τι βρίσκαν, μουλάρια, κότες, ίδια, ξέρω εγώ, ό,τι βρίσκαν ζωντανό μπροστά, δεν άφηναν τίποτα. Μικρά παιδάκια, ξέρω εγώ, εδώ στην πλατεία, σκοτώσαν εκεί ακριβώς, σκοτώσαν δύο γεροντάκια, Μίχος. Μίχα λίγο ήταν, ο Γιώργος με το... Και του, εάν τον σουβλίσαν, το καρφώσαν μια ξεφρόνια και όλοι είχαν χυθεί τα αντέρα τχάπη. Τότε πάω και παππού μου το σπίτι, να δω τι γίνεται. Και πάω στο παππού μου το σπίτι, εκεί βλέπω τη μητριά μου, συγκεκριμένα πατέρα τη μητριά μου ήταν, σκοτωμένη. Μια αδελφούλα με 2,5 χρονών, καρφωμένη με ένα ξύφο εδώ, είχα βγει τα αντεράτσα έξω. Νεκρή, τον παππού με παστό ήταν κάπου 7 άτομα, νεκρά εκεί μέσα. Ερχόμαστε εδώ, πάω μέσα, τι να δω μέσα. Ήταν ο αδελφό μου, ο Γιώργο, τραυματισμένο, του είχαν κάνει εκτέλεση του από εδώ και βγήκε εδώ στο κεφάλι.

καθώς μου δίνει γελαστό στο χέρι. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Οι ρίζες του το σύστημα αγκαλιάζουν και χάνονται βαθιά στα περασμένα. Οι μάσκες του με το καιρό αλλάζουν, μα όχι και το μίσος του για μένα. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνουν. Δεν θα πεθάνει μόνος, θα έχει σέφων. 5 ετών, 4 ετών, 1 έτος, 2 ετών, 6 μηνών, 2 μηνών, 1 έτος, 8 ετών, 5 ετών, 12 ετών, 6 ετών, 5 ετών, 3 ετών, 1 έτος, 2 ετών, 8 ετών, 9 ετών, 4 ετών, 5 μηνών, 4 μηνών. Ο φασισμός δεν έρχεται από μέρος που λούζεται στον ήλιο και στα γέρη. Το κουραζεμένο βήμα του το ξέρω και την Περισσιά νιώτη μας την ξέρει. Μα πάλι θα αναβλώσεις σαν κολέρα, πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου, και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Μα πάλι θα αναβλώσεις σαν κολέρα, πατώντας πάνω στην ανεμελιά σου, και δίπλα σου θα φτάσει κάποια μέρα αν χάσεις τα ταξικά γυαλιά σου. Το φασισμό βαθιά καταλαβαίνουν. Δεν θα πεθάνει μόνος, θα έχει σέφων. Καλασνικό, καλασνικό, καλασνικό, καλασνικό, καλασνικό. Πρέπει με εντυμότητα, με ειλικρίνεια και με σεβασμό, βέβαια, να πούμε στο λαό μας ότι θα εφαρμόσουμε μνημόνιο. Πολύ ευχάριστο αυτό. Όποια και αν είναι η συμφωνία. Το πιο ωραίο από όλα αυτά είναι η εντυμότητα, η ειλικρίνεια και ο σεβασμός. Να πούμε όλα αυτά στον λαό. Αλλάζουμε mood, διάθεση. Θα επανέλθουμε στο δίστομο αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το λαό. Να πάμε λίγο στον κύριο Κατρούγκαλο, βουλευτής της κυβέρνησης. Ακριβώς επειδή δεν θέλουμε νέο μνημόνιο, δηλαδή δεν θέλουμε νέα δανεικά, γι' αυτό το λόγο πρέπει να έχουμε ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς. Σε αυτό συμπίπτουμε με τους εταίρους. Μα άμα δεν πάρουμε για τα λεφτά τώρα, δεν τα έχουμε να πληρώσουμε. Επιτρέψτε μου, ένα λεπτό θα είναι. Επώδυνα μέτρα θα έχει συμφωνία. Δεν μπορώ να το αρνηθώ αυτό. Ποια διαφορά έχει σε σχέση με το μνημόνιο? Ότι τα επώδυνα αυτά μέτρα γιατί τα κάνουμε? Για να μπορούμε να ζούμε με τα έσοδα του κράτους μας, χωρίς να χρειαζόμαστε νέα δανεικά, άρα νέο μνημόνιο. Προσωρινά θα είναι τα επώδυνα μέτρα. Μπράβο! Προσωρινά θα είναι τα επώδυνα μέτρα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Πολύ θετικό και πολύ αισιόδοξο ότι τα επώδυνα μέτρα θα είναι προσωρινά. Δηλαδή, όσοι σκοτωθούν σε αυτό το πλαίσιο και σε αυτή τη χρονική διάρκεια, μετά θα έχουν τη χαρά, δεν ορίζεται βεβαίως το προσωρινό, θα έχουν τη χαρά, το σκοτωθούν σε εισαγωγικά, θα έχουν τη χαρά να απολαύσουν τα μη επώδυνα μέτρα που θα ακολουθήσουν. Το μνημόνιο, τα μνημόνια των προηγουμένων, είχαν επώδυνα μέτρα. Τώρα, ψηφίζουμε επώδυνα μέτρα για να μην έχουμε μνημόνιο. Όλο αυτό, πρώτη φορά αριστερά, νομίζω. Και όλοι εμείς που το είχαμε ψιλοφανταστεί κάπως έτσι, τόσο πολύ και τόσο ωραίο, πραγματικά δεν το είχαμε φανταστεί. Μας ξεπερνάνε καθημερινά, κάθε ώρα και κάθε λεπτό, όπως έλεγε και ο Σαμαράς για έναν άλλο λόγο. Ναι. Ρε Αποστολή, πάντα προσπαθώ όταν παίρνω τηλέφωνο να πω καμιά μαλακία, κανένα αστείο, κάτι ρε παιδί μου. Αλλά είσαι κρυόκολος, κατάλαβα. Δεν πειράζει, φίλε. Ναι. Και ακούω σήμερα το Γεράκο εκεί που του βάλανε και το πρόστιμο 5.000 ευρώ και τρελαίνομαι, ρε γάμο. Δηλαδή αυτός ο λαός πότε θα ξεπλήσει, ρε παιδί μου? Πότε θα δει λίγο το παρελθόν του, να διδαχτεί? Όχι να το παίζει περήφανος, να δει τι κάνανε αυτούς που προσπαθούν και καλά να υπερασπίσουν. Για όνομα του Θεού πια. Καλά, τους τρέλανε, θε. Τους έβαλες μέχρι να μην φοράνε στολή. Τι τους έκανες, ρε? Πήγες μια βόλτα έξω από τη Βουλή και τους αναστάτωσες όλους? Όχι, παιδί μου, δεν το κάνανε γι' αυτό. Δεν φοράνε στολή για να μπορούν να κατουράνουν και να χαίζουν ελεύθερα. Α, γι' αυτό. Αν δει στολή, οι άλλοι δεν κατουράς, ναι. Από μέσα τα μπατσικά φοράγανε. Εσύ νομίζω ότι ξεσήκωσες να ασχοληθεί με αυτούς? Μπορεί, είμαι κι εγώ. Ναι. Είσαι κι εσύ μια ανακατόστρα. Το παίρνω πάνω μου. Φίλε, άκου τώρα κάτι. Να δω στην πορεία διαδηλωτές του πάμε έτσι δυναμικά και αντί για οτιδήποτε ξύλα και αυτά τους κρατάνε κολόχαρτο και να δω Ματατζή να κρατάει τον κόλο του και από πίσω διαδηλωτές να του πετάνε κολόχαρτα, φίλε. Και κατουρημένος ο Ματατζής. Ωραίο, δεν μου φαίνεται. Γάμισε τα, μιλάμε έτσι θεϊκό. Και η ζωή να κοιτάει από τη Βουλή με το τουμπουφλό στο χέρι. Μισάφι πια, ρε. Γιατί? Γιατί αρχίζει και βγάζετε εμπάθεια. Α, ναι, ναι, ναι. Είμαστε τέτοιοι. Ακούμε που ακούμε από όλα τα κανάλια που επιτίθεται στους εφοπλιστές. Και ακούμε συνέχεια τις φοροαπαλλαγές που έχουν. Να τα ακούμε τώρα και από εσάς. Έχεις δίκιο, εντάξει. Τουλάχιστον τώρα θα μου πεις, δεν είναι και κανείς με το πλευρό των εφοπλιστών. Όχι, εντάξει. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον. Έτσι, μπράβο. Κάποιος να είναι, να έρθει η ισορροπία. Και να σου πω κάτι, οι άνθρωποι προσλαμβάνουν τους Έλληνες. Σταματήστε, δηλαδή. Κυρίως Έλληνες. Κυρίως Έλληνες. Κυρίως. Και μια και λίγα τώρα για εφοπλιστές, πού πήγε το μυαλό μου τώρα, τυχαία. Τα τσιράκια τους χρυσαυγίτες. Δεν ξέρω αν έχει σύνδεση αυτό. Όχι, όχι, αλλά ο συνειρμός δεν ξέρεις καμιά φορά. Άκουσα στην ομιλία του Τσίπρα το 12 ότι 50 εκατομμύρια ευρώ εισπράττουν από τις πράσινες κάρτες των αλλοδαπών και 15 από τις εφοπλιστές. Περίπου, ναι. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Okay. Καλά είναι. Εντάξει, ας ανοίξουμε τα σύνορα που ας οικονομήσουμε κιόλας. Μα παιδί μου, Σαμαρά, σε βλέπω μπροστά όταν άνοιξε τα σύνορα. Εγώ τώρα λέω ο Αλέξης να πάρει πάνω μια νταμιτζάνα τσίπουρο, να πάει στο Γιούγκερ, πας και τον ψήσει, αλλά δεν τα καταφέρει. Να τον ψήσει κυριολεκτικά, να του ρίξει το τσίπουρο πάνω του, να του βάλει και ένα φόκο, να τον ψήσει, να τελειώνουμε. Τσίπουρο, αν δεν τα καταφέρει, να στείλει μπουτάρια πάνω. Μια πεντόκυλη στην καβάντζα με την πεντόκυλη ο μπουτάρι θα τα καταφέρει σίγουρα. Μπουτάρι ή να στείλει τη ζωή κατευθείαν πάνω, μπουτάρες. Ή τη ζωή, ή τη μπουτάρες, ζωή. Να δουν εκεί να τρελαθεί ο αγάπητος ο Γερμανός. Καλά, ρε μαλάκα. Πρέπει να πάρω 4 και 5 φορές. Το λέω συνέχεια αυτό. Παίρνω συνέχεια τηλέφωνο και μετά από 4-5 φορές σηκώνω το τηλέφωνο. Μπορεί να χρειαστεί να πάρεις και 10, δεν κατάλαβα. Δεν αξίζω να με περιμένεις. Πώς γίνεται αυτοί που διαμαρτύρονται να πηγαίνουν φυλακή και αυτοί που κάνουν το έγκλημα να είναι έξω από τη φυλακή. Δηλαδή, αναφέρομαι σε αυτούς που κάνουν διαμαρτυρία στα ελληνικά πετρέλαια, για αυτούς που σκοτωθήκανε, το ξαναεπαναλαμβάνω, και αυτοί που διαπράξαν το έγκλημα να είναι εκτός φυλακής. Δεν είναι αυτό μόνο. Έχουν και φοροελαφρύνσεις. Γιατί έχουν και άλλες δραστηριότητες. Δεν έχουν μόνο τα ΕΛΠΕ. Άκουσα το Θήμιο που έλεγε: οι εφοπλιστές πληρώνουν 15 εκατομμύρια το χρόνο εφορία και οι μετανάστες με πράσινη κάρτα πληρώνουν 50 εκατομμύρια το χρόνο με εφορία. Συγγνώμη, τι σε συμφέρει καλύτερα, να αγαπήσουμε τους μετανάστες. Αν δεν έχει νόημα, παιδί μου, τώρα να πιάσουμε τους εφοπλιστές αφού δεν κερδίζουμε. Ή έχουμε αποφασίσει να μην κερδίζουμε. Πόσο ξεφτυλισμένη χώρα είμαστε. Αντέχει ακόμα. Αποστολή, πες μου, πόσο ξεφτυλισμένη. Αντέχει. Τόσο πολύ ξεφτυλισμένη. Αυτά ξέρεις είναι από αυτά που οι ΣΥΡΙΖΑΙ δεν τα ακούνε. Οι οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ, οι ψηφοφόροι. Δεν τα ακούνε και το θέμα του είναι η εμπάθεια κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά δεν είναι τίποτα. Περνάνε ότι έλα μωρέ, έτσι γινόταν, έτσι γίνεται. Εγώ έχω ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ και λέω γιατί ψήφισα, α πούμε, στην τελική αφού ο Σόιμπλε κανονίζει. Αλλά... Ενώ πριν ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέραμε ότι ο Σόιμπλε θα κανονίζει. Τουλάχιστον ο Σαμαράς δεν τα έλεγε αυτά. Ότι ο εφοπλιστή πρέπει να πληρώνει. Καλά, έλεγε χειρότερο ο Σαμαράς. Καλούσε του εφοπλιστέ οικειοθελώ να φορολογηθούν. Ναι, τουλάχιστον έλεγε οικειοθελώ. Ο άλλο έλεγε ότι μα είναι ντροπή να πληρώνουν οι εφοπλιστέ 15% και οι μετανάστε 50. Ο Μανδύας εσένα σε πείραξε που είναι διαφορετικός. Μάλιστα. Και βρίσκεις και ελαφρυντικό σου Σαμαρά. Είσαι και εσύ λίγο ξεφτύλας. Και να σκώσω τηλέφωνα βρε μαλάκα. Έλα για. Άισκτυρ. Η μανία τους, όπως λένε οι περιγραφές, των Ναζί, ιδεολογικών προγόνων, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα για το σήμερα, γιατί βλέπω εδώ τα μηνύματά σας από το προηγούμενο ηχητικό, τι να κάνουμε και τι να κάνουμε. Πολύ απλά πράγματα, από τον καναπέ όπως είμαστε, σκέψη και μνήμη. Αυτά τα δύο αν μπορούν να συνδυαστούν, νομίζω είναι μια καλή απάντηση. Η μανία τους πάντως, τον Ναζί τότε, ήταν τόσο μεγάλη ώστε δεν ξεχώριζαν από το μακελιό ούτε τα γυναικόπαιδα, όπως ακούσαμε, ούτε τους ηλικιωμένους. Τον ιερέα του χωριού τον αποκεφάλισαν, βρέφοι εκτελέστηκαν και γυναίκες βιάστηκαν πριν θανατωθούν. Η σφαγή σταμάτησε μόνο όταν νύχτωσε και αναγκάστηκαν να επιστρέψουν στη Λιβαδιά, αφού πρώτα έκαψαν όλα τα σπίτια του χωριού. Αφού βγήκαμε έξω στον κεντρικό δρόμο να δούμε τι γίνεται, ακούσαμε μια φωνή, έφυγαν οι Γερμανοί. Άρχισε μια βοή μέσα σε όλο το χωριό, σαν ένα μιλήσι. Φωνές, κραυγές, κλάματα και μια οσμή αίματος. Τρέχω προς την κάτω πλατεία, είχαν βάλει φωτιά σε κάποια σπίτια, έπεφταν τα αναμένα κάρβουνα στο δρόμο και εγώ κοίταζα ψηλά να δω μήπως αυτά τα κάρβουνα πέσουν επάνω μου και με κάψουνε. Σε κάποια στιγμή πάτησα κάτι μαλακό. Έσκυψα να δω τι ήτανε και ήτανε δύο κοριτσάκια που πριν από το μεσημέρι παίζαμε μαζί. Κοιτάω δίπλα, ήταν και οι γονείς τους σκοτωμένοι. Για να μην ξαναπεράσω από το δρόμο που ήταν τα δύο κοριτσάκια, οι φίλες μου και οι γονείς τους σκοτωμένοι, πήγα από τον κεντρικό δρόμο. Εκεί πια κι αν ήταν γεμάτος πτώματα. Πατούσα πάνω σε πτώματα, πάνω σε αίματα. Τρελαμένη έφτασα κοντά στο σπίτι μου, στη γωνία ακριβώς. Βλέπω μέσα σε μια αυλή δύο ηλικιωμένους σκοτωμένους και την κόρη τους, η οποία έβγαζε έναν άσπρο και κόκκινο φρό από το στόμα. Τρελαμένη φτάνω στη μάνα μου, της λέω το θείο τον σκοτώσανε και το δίστο μου είναι γεμάτο σκοτωμένος. Γύρισα πάλι στη σκάλα με τη μάνα μου. Μου λέει, παιδί μου, πήγαινε να δεις και το θείο το Γιάννη, τον άλλο αδερφό του πατέρα μου. Τι γίνεται? Έπρεπε να πάω να περάσω πάλι από την πλατεία. Να μην περάσω από το σημείο που ήταν η κοπέλα με τον άσπρο και κόκκινο αφρό στο στόμα, πήρα άλλο δρόμο. Πηγαίνοντας εκεί βλέπω δύο παλικάρια ξαπλωμένα, το ένα στη θέση του προσώπου είχε μια λίμνη αίματος και ο άλλος είδα να κουνάει τα χέρια του. Προσπαθούσε να βάλει μέσα τα εντόστια του γιατί τον είχαν ξεκυλιάσει. Γυρνάω πίσω τρομαγμένη και λέω στη μάνα μου, το δίστο μου είναι γεμάτο νεκρούς, που με στέλνεις? Οι εκτελέσεις συνεχίστηκαν και κατά την επιστροφή των Γερμανών στη βάση τους, καθώς σκότωναν όποιον άμαχο έβρισκαν στο δρόμο. Μάλιστα, ένας απεσταλμένος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, ο Ελβετός George Werlin, έφτασε στο δίστιμο μετά από λίγες μέρες. Έκανε μια αναφορά και μιλούσε για 600 νεκρούς στην ευρύτερη περιοχή. Την άλλη μέρα που αρχίσαν και θάβανε τους νεκρούς, δεν ξέρω αν έχετε ιδέα ότι λύνεται ο αφαλός που λένε. Της γιαγιάς μου από τα κλάματα, από τις φωνές, λύθηκε ο αφαλός της. Και έτρεμε, δεν μπορούσε να σταθεί καθόλου. Και έβγαλε το μαντίλι από το κεφάλι, έδεσε την κοιλιά της και έχω στα παιδιά της. Σε ένα τάφο έχωσε την κόρη της, το γαμπρό της και το παιδί, και δυο δίπλα στο άλλο τον τάφο έχωσε την αδερφή της, τον πατέρα της και την αδερφή της πάλι από εκεί πέρα. Εκτέλεση αυτή είναι από την Καταχνιά, το εμβληματικό έργο του Χρήστου Λεοντή, Κώστας Βίρβος στίχη. Στο αρχικό τραγουδάει η Μαρινέλα με τον Καζατζίδη και ο Δημήτρης Μιράτ έχει την απαγγελία. Εδώ είναι από μια άλλη εκδήλωση με την Ένα Βενετσάνου και με τη χοροδία από πίσω. Ο Στούρε Λίνε ήταν εκπρόσωπος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, γιατί αμέσως το συγκεκριμένο έγκλημα πήρε διαστάσεις. Μάλιστα, έγινε και πρωτοσέλιδο μια κοπέλα νεαρή, πολύ χαρακτηριστική φωτογραφία, που πλένει τα μαύρα ρούχα της, μια ασπρόμαυρη φωτογραφία της εποχής, έγινε εξώφυλλο στο live. Ήρθαν αμέσως διεθνείς ανταποκριτές και εκπρόσωποι οργανισμών, όπως ο Στούρελ είναι Σουηδός, έχει μάθει και τα ελληνικά στην πορεία. Διηγείται τι ακριβώς αντίκρισε μόλις ανέβηκε στο δίστομο. Ήμουν υπεύθυνος όσον αφορά το Ερυθρό Σταυρό για αυτή την περιφέρεια και κοιταχτήκαμε και εγώ και εγώ και είπαμε, εμείς φεύγουμε αμέσως. Μόλις έχουμε μαζέψει μερικά φορτικά και ρούχα και φάρμακα και τέτοια. Τα σώματά τους τα είχαν καρφώσει απάνω στα δέντρα, είχαν βγάλει τα μάτια τους, το στήθος των γυναικών, στα σεξουαλικά όργανα των γυναικών και των κοριτσών, είχαν βάλει χώμα, πέτρες, σπασμένα ποτήλια, είχαν ανοίξει τα σώματά τους και είχαν βγάλει τα έντρα. Στους άντρας επίσης είχαν κόψει σεξουαλικά όργανα και τα έβαλαν στα στόμα τους. Αυτό είδα. Με ειλικρίνεια και με σεβασμό. Βέβαια. Να πούμε στο λαό μας ότι θα εφαρμόσουμε μνημόνιο. Πολύ ευχάριστο αυτό. Όποια και αν είναι η συμφωνία. Έτσι λοιπόν, να μην ξεχνάμε και να σκεφτόμαστε. Ένας ωραίος συνδυασμός, ένα κοκτέιλ. Είναι 10 λεπτά τη μέρα, σαν το περπάτημα. Κάντε το. Νομίζω είναι μια πρώτη λύση, ένα πρώτο βήμα. Γίνεται και από τον καναπέ, χωρίς να σηκωθείτε. Εδώ δίνουμε λύσεις και για τον καναπέ. Να σκεφτόμαστε και να μην ξεχνάμε ποτέ. Για αποσυμπίεση, όπως λέγαμε εδώ και με τον Νίκο νωρίτερα, για αποσυμπίεση του κοινού και της διάθεσης, έχουμε κάτι που νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ καλά, κάτι ανάλαφρο, Στέλιος Ράμφος. Σε μία δηλαδή, μάλλον φαίνεται κυκλική φάση. Ο καπιταλισμός δεν πεθαίνει ποτέ. Μπράβο! Γιατί έχει πάνω από τη δικαιοσύνη την ελευθερία. Μπράβο! Οπότε δημιουργεί προβλήματα ανισοτήτων τρομακτικών ενδεχομένων, κρίσεις πολύ ισχυρές. Να. Όχι σαν αυτή τη, αλλά τη βαθύτερη του 29, αλλά επειδή έχει το στοιχείο της ελευθερίας, άρα της αυτοκριτικής και της αυτογνωσίας ή της ασυδοσίας μερικές φορές. Της σκέψεως για την ασυδοσία. Και συνέχισε μετά για τα δικά του. Κρατάμε αυτό το σημαντικό, δηλαδή ότι ο καπιταλισμός δεν θα πεθάνει ποτέ, το λέει ένας φιλόσοφος, γιατί έχει πάνω απ' όλα την ελευθερία. Τώρα εκεί μπορείτε να βάλετε οτιδήποτε στην λέξη ελευθερία. Δεν ζουν και οι τέσσερις εργάτες στα ΕΛΠΕ για να ακούσουν πόσο ελεύθεροι είχαν τη δυνατότητα να ζήσουν. Επειδή το λέει ο φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Με αυτά τα πολύ αισιόδοξα φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Να ευχηθούμε καλά κουράγια σε όλους μας, σε όλους σας, επειδή οι διαπραγματεύσεις οδεύουν σε πολύ κρίσιμα μονοπάτια. Εδώ θα είμαστε και στα κρίσιμα και στα πιο κρίσιμα που θα ακολουθήσουν. Έχουμε λαό για πλήρη αποφόρτιση και αμέσως μετά μαγκαζίνο. Γεια σας. Σήμερα το πρωί, Τετάρτη, είχε εκδήλωση η Πασεβέ μια συγκέντρωση. Ξέρω πως δεν θα το πει κανένας εκτός αν το πει ο Θήμιος λίγο πριν. Τουλάχιστον να ξέρουν με τι τίματα κατεβήκαμε. 26% φόρος συνεχίζει. 55% προκαταβολή συνεχίζει. Έμφυα. Συνεχίζουν όλα ό,τι είχαν κάνει και οι προηγούμενοι. Τι μας δείχνει αυτό? Απέδειξε ότι και στο πιο δύσπιστο ότι κινούνται στην ίδια κατεύθυνση με τους προηγούμενους. Ναι, αλλά δεν είναι οι ίδιοι. Δεν το λέμε γι' αυτό. Άλλο να κάνουν τα ίδια. Οι ίδιοι δεν είναι. Το κάνουν άλλοι. Ναι, ο καθένας κρίνεται από αυτό που κάνει και αυτούς που εξυπηρετεί. Εγώ βλέπω ότι προσπαθούν να εξυπηρετήσουν μόνο τους μεγάλους και εμείς θα πληρώνουμε πάλι φόρους. Φόρο απαλλαγές στους εφοπλιστές, όπως είπε και ο φίλος μου ο Νίκος, και συνεχίζεται αυτό. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, δεν μην περιμένει κανένας από τους επάνω πολλά πράγματα. Ούτε από τον καναπέ, ούτε από τίποτα. Πρέπει ο καθένας να σηκωθεί και να βγει στον δρόμο. Ό,τι κερδίζεται, κερδίζεται γιατί πιστέψαμε οι ίδιοι μάλλον στις δικές μας δυνάμεις και σε κανέναν άλλον. Υπάρχουν πολλές λέξεις. και όχι μόνο διεκδίκησης, αλλά καμιά φορά πρέπει να κοιτάμε και το πολιτικό σκεπτικό. Δύσκολη λέξη ο καπιταλισμός. Δύσκολη, το καταλαβαίνει ο καθένας στο πετσί του. Η πιο δύσκολη όμως απ' όλα. Και όλοι οι φίλοι σου και προπαντός οι ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να καταλάβουν μια ακόμη λέξη πολύ δύσκολη. Ο αγώνας. Εγώ εδώ θα σου πω ένα, το φίλο μου τον Γκέτε. Λέει να έχεις το μυαλό σου στην ώρα της μεγάλης νίκης. Ώρα της μεγάλης χαράς. Στους δυο δίσκους της φυγαριάς. Ή υψώσεις από το σφυρί ή κάτσεις από το αμόνι. Ναι, όποιος δεν θέλει να είναι το αμόνι, πρέπει να γίνει το σφυρί, φίλε μου. Μιλάμε για πολύ Παπαζηλίκη. Σε λίγο θα δούμε υπουργό έξω από το Υπουργείο του να διαδηλώνει. Θα δούμε βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ έξω από το Μαξίμου να διαδηλώνει. Πιάνουμε αυτό στον κόσμο όμως, πιάνουμε. Δηλαδή έχουμε ψηφίσει και κυβέρνηση και αντιπολίτευση σε ένα, double. Μιλάμε, έχουμε πετύχει Διάνα, το Παπαζηλίκη. Κοιμήθηκες καλά χθες, είσαι αναστάτος, έκανε ένα κουνούπι. Ο σεισμός μωρέ, σηκώθηκα να κατουρίσω και νόμιζα ότι μου κουνιέται μόνο του. Σοβαρά. Ναι. Λοιπόν, άλλο λίγο να κάτσεις με το Θύμιο, σαν τα μούτρα του θα σε κάνει. Σε λίγο σας βλέπω και τους τρεις, εσένα, τον Παγιόπουλο και το Θύμιο, να κάθεστε μπροστά από ένα κομπιούτερ και να διαβάζετε βιβλία και να τη μελετάτε τη ζωή, γιατί βαριέστε να τη ζήσετε. Και να μας λέτε, είπε ο Τάδε αυτό, είπε ο Λένιν εκείνο, έκανε ο Στάλιν το άλλο. Γιατί όπως λένε και οι μεγάλοι άντρες, έχουν γράψει τα αποφεύγματά τους για να τα διαβάζουν οι μικροί άντρες. Από όσες παρτούζες μωρή θα μπορούσαμε να κάνουμε, εκεί πήγε το μυαλό σου να διαβάζουμε Λένιν. Δηλαδή όταν ακούς εσύ τρίο σκέφτεσαι Λένιν, τι ανομαλία πια. Έχει θέμα με τους συναδέλφους σου η ζωή. Ναι, έχει θέμα, έχει θέμα. Είναι αλήθεια, έχει θέμα. Δεν αντέχει τα τσίσα και τα σκατά. Όχι, θα γυρίσουν και θα κατουράνε όλοι προς τη Βουλή με έξοδο του τσούνι τους. Ναι. Να δούνε ποιος έχει μεγαλύτερη για να μπορούν να τον προσβλάβει μέσα. Να μπαίνει κατευθείαν μέσα. Αλλά και πάλι δύσκολο τώρα. Δηλαδή, μπάτσος πρικισμένος δεν υπάρχει. Δηλαδή, για να γίνεις μπάτσος, ένα προβληματάκι πρέπει να το έχεις εκεί πέρα. Δεν θέλω να σου πω ακόμα μια φορά πάλι ότι δεν παίζει με τίποτα. Είσαι άπεκτος φοβερός. Πέρα από αυτό, έχω μια ερώτηση για σένα. Τι θέλεις, να σε σφάξουνε πολύ ή να σε σφάξουνε λίγο? Να με σφάξουνε γενικώς, αυτό με νοιάζει. Σφάξε με για λίγο, σε παρακαλώ. Καλό. Όλο και πιο λίγο, το αίμα θέλω να δω. Το δεν το επίκαιρο ερώτημα τώρα. Η Τρόικα και σου λέει ότι θα σε σφάξουμε πολύ. Έρχεται η κυβέρνηση και λέει εγώ θα σε σφάξω λίγο. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Άλλη λύση δεν αντέχουμε, άστο. Πιο εύκολο είναι να σε σφάξουνε παρά να διεκδικήσεις. Ρε Τσάτσε, γιατί δεν διαβάζετε τα μηνύματά μου, μαλακισμένα. Όσα βρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ, μόνο διαβάζετε. Μουλά, και χτες σας έστειλα σήμερα και τα φάβετε να πούμε, μαλακισμένα. Βρίσε. Άντε γάμισε, ρε μαλακά να πούμε. Σπέβδω. Μόνο πρέπει να βρίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ για να διαβάσεις μήνυμα, εσύ ήσουν υπέρ ΣΥΡΙΖΑ, χώσε. Λοιπόν, γιατί τι διαβάζετε. Ρίχτα μου, αγανακτισμένα αριστερέ, ρίχτα μου. Άντε γάμισε. Θα πάω. Έθεσα 60 λεπτά να πούμε σκουπίδι για εσά τα μαλακισμένα και δεν γίνεται. Σκουπίδι, σκουπίδι. Γιατί ρε μαλάκα δεν τα διαβάζεις, πες. Μα τώρα και μαλάκα και να τα διαβάζω, αφού είμαι μαλάκα, τα πάμε. Επιλογή, ρε μαλάκα. Άμα βρίσουν το ΣΥΡΙΖΑ να το διαβάζεις ή να βγάλεις, να πούμε, όποιο κομμουνιστή πάρει. Ναι. Βγάζει να συγχύσετε κάθε μέρα, μαλάκες. Να κεράσω υπογλώσιο. Άντε γαμπιστείτε, τσάτσι. Κοπρόσκυλα να πούμε.